interesează să protejăm justiția, ne interesează să protejăm, să-i protejăm pe cei care înfăptuiesc justiția. Pilonul 2 de pensii, ministrul de finanțe anunță discuții cu administratorii fondurilor de pensii și o analiză a sistemului. Referitor la problematica pilonului 2, nu se pune problema unei naționalizări. Condamnată la 6 ani de închisoare în primă instanță, Elena Udrea și-ar putea afla astăzi sentința definitivă și verdict astăzi de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cuplurile de același sex care s-au căsătorit în afara țării află dacă vor fi sau nu recunoscute în România. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM! Decizie oficială la vârful PSD Social-Democrație își cheamă susținătorii în stradă. Sâmbătă aceasta, meetingul va fi organizat în Piața Victoriei, acolo unde sunt organizate de obicei protestele antiguvernamentale. Dacă inițial PSD-știi voiau să-și manifeste susținerea pentru guvern și pentru premierul Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea a anunțat că va fi mai ales un protest față de așa zisul stat paralel. Sute de mii de oameni din toată țara așteaptă PSD sâmbătă în fața guvernului. Ne interesează să protejăm justiția, ne interesează să protejăm, să protejăm pe cei care înfăptuiesc justiția. Ne interesează ca judecătorii în România să nu mai aibă niciun fel de influențe nici din partea unor instituții care trebuie să se ocupe de securitatea națională, nici din partea unor instituții care trebuie să se ocupe de cercetări, dar în cadrul legii și nu cercetări abuzive. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va participa la meetingul de sâmbătă, însă a explicat că ea nu are nevoie să fie susținută. Aveți nevoie de susținere în acest moment din partea colegilor din Partidul Social Democrat? Am susținerea coaliției, susținerea premierului este în Parlament. Veți fi și dumneavoastră prezentă la meeting? Sigur că voi fi prezentă la meeting, pentru că sunt membru PSD, sunt președinte executiv. Sunt zvonuri potrivit cărora Corina Crețu ar urma să vă înlocuiască la șefia guvernului. Toți pot construi scenarii. Eu știu un singur lucru, că avem majoritate în Parlament și coaliția de guvernare mă susține. Doamna premier, aveți nevoie de această susținere? Mai simțiți presiuni? Dar nu este un meeting pentru susținerea mea. Este un meeting împotriva abuzurilor. Mulțumesc mult! Șeful PSD i-a transmis un mesaj președintelui Klaus Iohannis în contextul în care unii lideri locali social-democrați susțin că șeful statului ar trebui suspendat din funcție dacă nu va respecta decizia Curții Constituționale în privința demiterii șefei DNA. În momentul în care decizia Curții Constituționale va fi publicată în Monitorul Oficial, atunci o să așteptăm să vedem ce face președintele și vom decide și vom acționa în consecință. Ce vă pot spune cu toată seriozitatea, nu vom fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, să se plaseze deasupra legii sau deasupra Constituției. În afară de aceste idei avansate din partea unor colegi foarte avansați de la noi, pe care nu le-am discutat în partid până acum și nu avem de ce, pentru că nu avem o decizie a Curții, am văzut și multe alte prostii fără margini. De exemplu, ideea năstrușnică a domnului Cioloș să se organizeze un referendum. În schimb, 37 de organizații ale societății civile cer președintelui Klaus Iohannis să organizeze consultări publice pe tema deciziei CCR, atât cu organizații ale societății civile, cât și cu partidele politice și organizațiile profesionale din sistemul judiciar. Are detalii Lucian Popescu. Într-o scrisoare deschisă, ONG-urile arată că dezbaterile nu trebuie să se reducă la disputa în jurul cererii de revocare a procurorului șef al DNA, ci să privească și viitorul luptei anticorupție, independența justiției, respectarea statului de drept și rolul Curții Constituționale. Organizațiile semnatare consideră necesare aceste consultări publice pentru că, citez, România a ajuns într-un moment critic al istoriei în care locul nostru în Uniunea Europeană, democrația și statul de drept sunt puse cu intenție în pericol, chiar de către cei aleși sau numiți să le apere. În opinia celor care semnează documentul, decizia CCR este contrară legii, prevederilor constituționale și obligațiilor asumate prin mecanismul de cooperare și verificare și prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană și subminează atribuțiile altor puteri în stat. Organizațiile și societății civile consideră că decizia Curții Constituționale ne întoarce cu rea intenție la momentul preaderării la spațiul comunitar, când justiția era complet aservită puterii politice, dosarele se deschid sau închideau în ședințe de partid la comandă politică, iar procurorii erau anchetați și dați afară din magistratură dacă investigau corupția politică. În Parlament, deputații au dezbătut moțiunea împotriva ministrului de finanțe. Opoziția cere demisia acestuia. În replică, Eugen Teodorovici le reproșează aleșilor de la PNL că nu înțeleg cum funcționează bugetul țării. Anca Simina a urmărit dezbaterile. Peste 120 de modificări aduse codului fiscal în numai 3 luni prin ordonanță de urgență și fiascoul când vine vorba de veniturile bugetare. Iată principalele critici ale liberalilor la adresa ministrului Finanțelor. Unul dintre cele mai sensibile subiecte dezbătute în plenul Parlamentului a fost însă pilonul 2 de pensii, deputatul PNL Lucian Heiuș. Bugetul care stă în responsabilitatea dumneavoastră nu mai are bani pentru plata pensiilor și a salariilor pentru tot anul 2018. Cu banii de la Uniunea Europeană în buget ați fi avut bani și pentru pensii și pentru salarii și pentru investiții și nu mai trebuia să furați banii din pilonul 2 de pensii. Ministrul Finanțelor susține însă că bugetul stă bine. Deficitul e în grafic, iar investițiile le-au depășit pe cele de anul trecut. Cât despre pilonul 2, Eugen Teodorovici a înlocuit ideea proiectului de lege promis până în iunie cu o analiză care ar urma să fie prezentată public pe parcursul verii. Nu m-aș fi gândit că poveștile nemuritoare citite în copilărie ar putea să ajungă vreodată sursă de inspirație pentru colegi în Parlament. Referitor la problematica pilonului 2, nu se pune problema unei naționalizări. Este firesc să existe o analiză după aproximativ 10 ani de funcționare acestui mecanism și vom ieși public în perioada iunie-iulie pentru a prezenta românilor rezultatele acesteia. Votul final se va da miercuri. Ascultați știrile Europa FM. În Alta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța astăzi decizia definitivă în dosarul Gala Bute, în care Elena Udrea a fost condamnată în prima instanță la 6 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Dosarul a fost început în urma unei investigații publicate de Gazeta Sporturilor. Fostul ministru al dezvoltării și turismului se află în acest moment în Costa Rica. La penultimul termen de judecată, avocații săi au invocat statutul de refugiat politic, însă declarațiile apărătorilor nu au putut fi probate prin documente depuse la dosar. Curtea Constituțională are astăzi pe ordine de zi pentru a treia oară în ultima jumătate de an legea privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este una dintre cele 3 legi ale justiției modificate de coaliția de la putere și a fost trimisă pe masa judecătorilor CCR de președintele Klaus Iohannis. Vine cu mai multe detalii corespondentul Europa FM Cristian Citre. Bun găsit! Președintele Klaus Iohannis a atacat modificările aduse legii CSM la începutul lunii mai. Este legea care îi amputează șefului statului una dintre atribuțiile principale în domeniul justiției, numirea șefilor în altei curs de casație și justiție. Practic, prin modificările aduse actului normativ, președintele a fost eliminat din procedura de numire a președinților și vicepreședinților instanței supreme, această competență fiind transferată în totalitate Consiliului Superior al Magistraturii. Opoziția a atacat până acum în două rânduri legea la Curtea Constituțională, dar judecătorii au decis menținerea acestei prevederi. Șansele de câștig ale președintelui în fața curții sunt minime, având în vedere că judecătorii constituționali i-au respins acestuia săptămâna trecută ca inadmisibilă sesizarea făcută pe legea privind organizarea judiciară. Motivul invocat de CCR a fost acela că legea a mai fost analizată în două rânduri, iar cererea președintelui este nejustificată. După decizia Curții Constituționale, președintele Klaus Iohannis va avea la dispoziție 10 zile pentru a promulga actul normativ. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ultimele lucrări de reparații la pista 2 a aeroportului Otopeni au fost finalizate, anunță Ministerul Transporturilor pe Facebook. Autoritățile precizează că vor începe și refacerea marcajelor. Asociația Pro Infrastructura, cea care a reclamat starea proastă a pistelor, susține că ministerul trebuie să explice ce fel de lucrări a făcut. Dacă sunt doar reparații, sunt cârpeli, atenționează organizația. Iulian Ochi cu detalii. În anunțul ministerului de pe Facebook se arată că lucrările sunt finalizate și acum citez, după 4 ani în care o treime din pista 2 a aeroportului internațional Henri Coandă a fost închisă. Vicepreședintele Asociației Pro-Infrastructura, Ionuț Ciura, despre acest mesaj. Ar trebui date niște detalii acolo, astfel încât să înțelegem și noi ce anume în detaliu s-a făcut. Pentru că dacă doar arătăm stratul final de asfalt și spunem gata, am rezolvat cu pista și dăm drumul și o să se aterizeze și o să se decoleze pe toată suprafața pistei, atunci nu spunem de fapt nimic. Reprezentantul asociației care a tras atenția la începutul lunii aprilie asupra unui incident în care o bucată din calea de rulare a fost dislocată în timpul decolării unui avion, este de părere că sunt necesare reparații capitale la ambele piste. Cele două piste au nevoie în continuare de refacerea, dacă nu totală, cel puțin parțială a fundației de dale de beton. Lucrările de reparații la pista 2 a aeroportului internațional Henri Coandă au început la jumătatea lunii mai. Ministrul Mediului ia în calcul emiterea unui ordin de ministru privind vânătoarea urșilor. Grațiela Gavrilescu spune că va lua această hotărâre dacă va fi nevoie de un astfel de act. O acordul tuturor celor care au participat la dezbatere și n-au fost puțini, au fost foarte mulți, inclusiv prin demersurile pe care le-am făcut la Comisia Europeană, i-am prezentat comisarului pentru mediu, domnului comisar Camela Vela. O să fie că în viitorul apropiat n-o să-mi fie frică să emit, dacă o să fie nevoie, un ordin de ministru privind vânătoarea. În România ar trăi aproximativ 6500 de urși, dar este posibil ca numărul acestora să fie cu până la 3000 mai mare, precizează ministrul mediului. Potrivit specialiștilor, pădurile din țara noastră sunt suprapopulate de urși. Organizațiile neguvernamentale susțin însă că numărul acestora este mult mai mic. Ascultați știrile Europa FM. Verdict astăzi de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cuplurile de același sex care s-au căsătorit în afara țării află astăzi dacă vor fi sau nu recunoscute în România. Totul a pornit de la cazul unui cuplu gay care a cerut autorităților să le accepte statutul de soți în urma unei căsătorii oficiate peste hotare. Mihai Bucureșteanu. Decizia instanței europene ar putea fi obligatorie pentru toate statele membre. Totul a pornit de la cazul lui Adrian Coman și al partenerului său de viață. Cei doi s-au căsătorit în Belgia, dar au cerut ca mariajul lor să le fie recunoscut și în România. Cuplul se judecă de 6 ani în instanțele din țară și au ajuns până la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cea mai înaltă instanță care judecă toate conflictele ce țin de dreptul european. Cazul Coman s-a aflat pe rolul Curții Constituționale în decursul anului 2016, timp în care au avut loc 2 audieri. În toamna acelui an, CCR a decis să trimită întrebări preliminare către Curtea Europeană pentru a clarifica dacă noțiunea de soți din dreptul european privind libera circulație include și soții de același sex. Comisia Europeană a intervenit în favoarea cuplului homosexual cu argumentul că o familie deja creată și consolidată în ani de zile nu poate dispărea atunci când trece o graniță. După decizia de astăzi, cazul se va întoarce la CCR, primul termen fiind pe 7 iunie. Astfel, referendumul pe tema redefinirii familiei în Constituția României drept uniunea între un bărbat și o femeie ar putea deveni inutil. Vă reamintesc, inițiativa a adunat 3 milioane de semnături și beneficiază de sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. Știrile Europa FM la final, vreme caldă astăzi în toată țara, dar instabilă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade în partea a doua a zilei în zonele montane și submontane și în partea de sud est a țării. Local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi ploi torențiale și condiții de grindină. Vremea devine călduroasă în capitală cu o maximă astăzi de 31 de grade. După amiază sunt anunțate ploi de scurtă durată. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Bună dimineața, Luca Pastia, știri din sport. Bună dimineața, e oficial, Dan Petrescu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Antrenorul s-a despărțit în condiții amiabile de echipa pe care a făcut-o campioană pentru a semna cu o formație din China. Conducătorii clubului ardelean au confirmat că Edi Iordănescu va prelua banca tehnică. Dan Petrescu a preluat-o pe CFR Cluj vara trecută și a cucerit titlul după ce echipa a fost neînvinsă pe teren propriu. Potrivit Gazetei Sporturilor, el va fi plătit de Guizhou Hengfeng cu 1,8 milioane de euro pe sezon. Simona Halep spune că a făcut cel mai bun meci al ediției la Roland Garros, 6-2-6-1 în optimii cu belgianca Elise Mertens, numărul 16 WTA. Lidera mondială se bucură că a reușit să fie mai agresivă și să încheie punctele și spune că trebuie să joace rapid, fiindcă nu are prea multă putere. Simona o va întâlni mâine în sferturi pe Angelique Kerber, care se așteaptă la un meci lung. Germanca a învins-o ieri pe a 7-a favorită, Caroline Garcia, 6-2-6-3, după doar o oră și 9 minute. Dacă convinge și pe Kerber, Halep are mari șanse să rămână numărul 1, în condițiile în care a doua clasată, Caroline Wozniacki, a fost eliminată de Daria Kasatkina, astfel că mai poate fi depășită doar de Garbine Muguruza. Iberica a beneficiat în optim de abandonul Lesiei Țurenco la 2-0 în primul set și o va înfrunta în continuare pe Maria Sharapova, care nu a mai jucat așteptatul meci cu Serena Williams. Americanca a declarat forfet din cauza unor probleme musculare ce o împiedică să servească. Sharapova s-ar putea reîntâlni cu Halep în penultimul act, într-o eventuală reeditare a ultimei finale a rusoaicei la Paris, cea din 2014. Simona a mai declarat ieri că se gândește la câștigarea unui Grand Slam, însă nu știe dacă se va întâmpla anul acesta sau în această viață. Ea a pierdut până acum 2 finale la Roland Garros și pe cea a Open-ului Australiei de la începutul anului. CSM-CSU Oradea a câștigat primul meci al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin cu CSM Steaua Exim Bank, 86-73. Gazdele au condus de la un capăt la celălalt în sala Antonio Alexe, iar cei mai buni jucători ai bihorenilor au fost Martin Gilbert Zino cu 20 de puncte, 5 recuperări și 6 pase decisive și Vaida Skarini-Auskas, autorul, la 19 puncte. Oradea va găzdui mâine meciul 2, după care seria se va muta la București. Are de lucru Simona Halep la Roland Garros, meci mâine cu Angelique Kerber, care este în mare formă și în revenire, fosta lideră mondială. Din păcate, ieri toată lumea aștepta meciul Sharapovei cu Sărina. Sărina a zis că nu poate să servească, are o problemă musculară. Au ieșit imediat discuții, evident. Domne, stai să vezi că se orice delovită. Om are ăsta, musculare. Febră mușchiulară. Da, da. Asta e dopa, tovară și noroc în viață. Da. Și cam asta ar fi cu fetele la tenis. Fotbal, Dan Petrescu a plecat în China, mă rog, era așteptată plecarea. Oficializarea contractului, probabil a așteptat să îi pună chinezii ceva bani în cont, să știe că nu se duce degeaba până acolo. În sfârșit se duce și el undeva unde o să fie fotbaliștii mai scunzi ca el. A mai fost. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.